Witam wszystkich serdecznie. Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Mamy różne marzenia, różne pragnienia. Myślę, że nic odkrywczego nie powiem, jak powiem, że one mogą być dobre czy złe. Ktoś sobie, nie wiem, marzy, pragnie mieć jakiś domek gdzieś tam na wsi. Nie wiem, to może być dobre, może nie być dobre. To już między tą osobą a Panem Bogiem, bo różne też mogą być tego motywacje. Może być to chęć ucieczki od ludzi. No, ale to, mówię, różnie to może być. Ktoś może chcieć mieć lepszy samochód, żeby sąsiadowi oczy tam wyszły na wierzch, tak? No to już raczej to nie jest dobra motywacja. Ale mamy pragnienia takie, bym powiedział, doczesne i materialne, chociaż też to mogą być jakieś marzy nam się, pragniemy bardzo, żeby nasze dzieci się nawróciły, czy ktoś z naszej rodziny. Też są to dobre pragnienia, ale bardzo ważne w życiu chrześcijanina jest to, co jest w sercu, jakie pragnienia są, jakie pragnienia motywują do działania, popychają do działania. I tak, gdy zastanawiałem się, jakie ja mam pragnienia, myślę, że dla tych, którzy są na środowych spotkaniach i słyszą moje modlitwy, to też to stwierdzają, tak jak i ja, że modlitwą moją, takim pragnieniem jest, żeby Pan Jezus przez Ducha Świętego mieszkał we mnie. To jest też modlitwa o ogólnie nasz zbór, żeby Pan Jezus się objawiał, przejawiał, żeby no właśnie były widoczne przejawy tego Bożej obecności we mnie. I też by Pan Jezus przemieniał mnie, nas, na swój obraz. Potrzebujemy, by nasze charaktery były kształtowane właśnie na obraz Pana Jezusa. Byliśmy wczoraj na takiej konferencji w Toruniu. I jeden z braci mówił też coś między innymi w tym tonie, że ważne jest, czego pragniemy, ale to już jest bardzo ważne, tak? Bo z tego mogą popłynąć dalsze działania, ale często jest tak, że wykonania brak. Czyli mamy pragnienia, ale wykonania brakuje, ale tak czy siak dobrze jest, żebyśmy mieli dobre pragnienia, tak? Bo jeżeli nie mamy, no to z tego nic dobrego się raczej nie urodzi. I wybrałem dwa miejsca ze Słowa Bożego, które w jakiś sposób odnoszą się do tego. Może to nie jest jakiś taki dokładny analiza czy wykład, ale w jakiejś mierze one korelują z tym, co tutaj powiedziałem. Będzie Galacjan, 5 rozdział. Od 16 do 26 wersetu. Czytam z przekładu toruńskiego. Mówię więc, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała z pewnością nie wykonacie. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Jeśli więc przez ducha dajecie się prowadzić, nie jesteście pod prawem. Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy, zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. Ci więc, którzy są własnością Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi się podporządkowujemy. Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. I Efezjan, 4 rozdział. Od 11 wersetu. I on sam też wyznaczył tych na apostołów, tych na proroków, tych na ewangelistów, a tych na pasterzy i nauczycieli, dla przygotowania świętych do dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i do głębnego poznania Syna Bożego, do męża doskonałego, do wymiaru w pełni dojrzałości Chrystusa, abyśmy więcej nie byli małymi dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie w metodycznym podstępie wciągania w błąd, lecz mówiąc prawdę w miłości, wszyscy wzrastali w Tego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało jest właściwie spajane i wiązane wszelkimi wzajemnie zasilającymi się połączeniami według działania w wierze właściwej dla każdej jednej części. Przyczynia się do wzrostu ciała dla budowania siebie w miłości. To więc mówię i świadczę w Panu, abyście już więcej nie postępowali, tak jak inne narody postępują w próżności swojego umysłu. Ludzie, którzy mają swoje myśli pogrążone w ciemności, będący obcy wobec życia Bożego z powodu niewiedzy będącej w nich przez zatwardziałość ich serca, którzy stali się nieczuli, samych siebie oddali rozpuście, czyniąc wszelką nieczystość i zbudną chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście i w Nim zostaliście nauczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie zewlec z siebie starego człowieka, z jego wcześniejszym postępowaniem, który niszczony jest przez zwodnicze pożądliwości, a dawać się odnawiać duchem w waszym umyśle i przyoblec się w nowego człowieka, który został stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdemu wokół siebie, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Bądźcie zagniewani, a nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I nie dawajcie miejsca diabłu. Ten, kto kradnie, niech już więcej nie kradnie, a raczej niech się trudzi, wypracowując swoimi rękami dobro, aby miał czym podzielić się z będącym w potrzebie. Niech żadne zgniłe słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre ku zbudowaniu, aby, gdy trzeba, niosło życzliwość słuchającym. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będą odsunięte od was wraz ze wszelką złością. A stańcie się jedni dla drugich łagodni, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Moje dzisiejsze przesłanie, wezwanie brzmi: badajmy nasze serca, jakie są nasze pragnienia, jakie są nasze dążenia i szukajmy tych dobrych, które Bogu są miłe. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że w Jezusie Chrystusie powołałeś nas do nowego życia, do świętego życia, pobożnego, sprawiedliwego. Dziękujemy za Ducha Świętego, którego nam udzieliłeś, aby prowadził nas, aby zmieniał nas, aby uczył nas. Dziękujemy za Twoją łaskę, która wspiera nas w naszej słabości, w naszej niemocy. Panie, pragniemy, by w naszych sercach nie było złych myśli, nie było gniewu, nie było goryczy, nie było niewiary, ale tak jak słyszeliśmy w tych wierszach dzisiaj, by nasze serca były pełne tego, co dobre, tego, co miłe, tego, co sprawiedliwe, miłości, łagodności, przebaczenia. Panie, tego wszystkiego, co w Tobie podziwiamy, tego, co budzi w naszych sercach uwielbienie i chwałę dla Twojego świętego imienia. Prosimy, byś i dzisiaj przez Twojego świętego Ducha działał w naszych sercach, byś pociągał nas ku sobie, byś przemieniał nas, byś uczył nas Twoich dróg. Panie, tak oczekujemy na Twoje łaskawe działanie, abyś w mocy Ducha Świętego ożywiał każde słowo, które słyszymy. Abyś też pobudzał nasze serca do uwielbienia, dziękczynienia, modlitwy. Bo godzien jesteś. Panie, po to się zgromadziliśmy na tym miejscu, aby oddać Ci chwałę, aby podziękować Ci za wielkie zbawienie, za wielką łaskę, jakiej doświadczamy, w której codziennie żyjemy. Aby prosić Cię w naszych potrzebach. Prosimy, błogosław ten czas. Daj, by każdy z nas mógł zbliżyć się do Ciebie, doświadczyć Twojej obecności w Duchu Świętym na tym miejscu. Prosimy o tych, którzy są chorzy, samotni. Panie, prosimy, by Twój Święty Duch też pocieszał ich serca, napełniał wiarą, radością, pokojem. Abyśmy wszyscy wielbili Ciebie i żyli dla Twojej chwały. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Amen. Amen. Święty Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy zgromadzać się w Twoim imieniu, Panie Jezu. Że Ty, Panie, szukasz tych kobiet, które są zaginione. Ty, Panie, sami przyprowadzasz do siebie. Dzięki Ci. Dziękuję Ci, Panie, że Ty otwierasz też oczy ślepych i uszy głuchych. Dzięki Ci. Byśmy, Panie, mogli usłyszeć tą Ewangelię w tej chwale, bo te Ewangelia są Tobie, Panie Jezu, Prosimy Cię za tymi, którzy w naszym ciągu jeszcze gdzieś tam są i szukają Ciebie, Panie, abyś otworzył ich serca, aby Ewangelii, która jest spisana na kartach Słowa Bożego, aby dotarło do ich serc, umysłów, aby przyszli oddali Tobie, Panie, cześć i chwałę, bo Ty, Panie, odkupiłeś nas z winy grzechów i śmierci, pomyłeś nas swą krwią, abyśmy byli Twoim ludem szczególną własnością. Ty, Panie Boże, tak nas umiłowałeś do końca. Dzięki Ci. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił cały swój Kościół, wszystkich tych, którzy są chorzy, ci, którzy się źle mają, prosimy, oraz tych, którzy głoszą Twoje słowo. Tak, Boże. Abyś, Panie, wspierał ich swym świętym duchem. Prosimy. Aby to było Twoje słowo i ku Twojej chwale. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Psalm 57. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. U Ciebie bowiem szukam schronienia. W cieniu Twych skrzydeł szukam schronienia, dopóki niebezpieczeństwo nie przeminie. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który dobro mi świadczy. Z wysokości nieba ześlę pomoc i ocali mnie. Okryję hańbą moich prześladowców. Bóg ześle swą łaskawość i wierność. Przebywam pośród lwów, dyszących rządzą pożarcie syrupców. Ich zęby to włócznie i strzały. Ich język to ostry miecz. Wznieś się ponad wysokości niebies, o Boże, a chwała Twoja niech rozbłyśnie nad całą ziemię. Była pod nogi moje i chcieli mnie ognębić. Wykopali dół pode mną, a sami wpadli do niego. Umocnił się duch mój, o Boże. Umocnił się duch mój. Będę śpiewał i przygrywał na harfie. Zbudź się, duszo moja, i powstań harfę i cytro. Pragnę zbudzić jutrzenkę. Wysławiać Cię będę pośród narodów, Panie. I będę śpiewać na Twoją cześć pośród ludów. Bo wielka jest dobroć Twoja, aż po niebiosy, a wierność Twoja sięga obłoku. Wznieś się ponad wysokości niebios, o Boże, a chwała Twoja niech rozbłyśnie nad całą ziemię. Dziękuję Ci, Ojcze Święty. Dziękuję za Pana Jezusa Chrystusa. I dziękuję za Ducha Świętego. Dziękuję Ci za tą niesłychane miłosierdzie i łaskę, że mamy tak wspaniałego Boga i Pana, który nas tak bardzo umiłował, że sam siebie złożył w ofierze za nasze grzechy i niedobrości. Dziękuję za tą łaskę, że otworzyłeś nasze oczy, serca i nasze umysły, że możemy dostrzegać Twoją dobroć, Twoją piękność, choćby pośród tego, co stworzyłeś dla nas. Dzięki Ci. Dziękuję za Kościół Twój, dziękuję za Twoją obecność w Kościele, dziękuję, że jesteś w naszych sercach, w naszych myślach, jesteś naszą przyszłością na wieki. Jezu. Dziękuję Ojcze za to miejsce. Bądź z nami w naszych sercach, Jezu. Amen. Amen. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań. A ja poproszę Ojca i da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, bo mieszka i jest w was. Nie zostawię was sierotami. Powrócę do was już niedługo, a świat nie będzie mnie oglądał. Lecz wy zobaczycie mnie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie i ja w was. Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a tego, który mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i ja go umiłuję i objawił mu siebie. Judasz, ale nie ten Iskariota, mówi mu: Panie, co się stało, że masz objawić się nam, a nie światu? A Jezus mu odpowiedział: jeśli kto mnie miłuje, będzie przestrzegał mojej nauki, a mój ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy mieszkać u niego. Kto mnie nie miłuje, mojej nauki nie przestrzega. A nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, będąc z wami. Obrońca jest zaś Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam. Pokój mój daję wam. Ja daję go wam nie jak świat daje. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę, ale powrócę do was. Gdybyście miłowali mnie, cieszylibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi. Nie będę już z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on we mnie nic swego. Lecz trzeba, aby świat poznał, że miłuję Ojca i że czynię tak, jak Ojciec mi nakazał. Amen. Amen. Światło Twojej miłości, Panie, nocy świata rozpraszam. Jezu, któryś jest świata światłością, oświeć nas swoją prawdą. Pokaż, co ciemne jest we mnie, oświeć mnie. Godzin jesteś wszelką chwałę, uczcimy wielbienie. Tak dziękuję Ci, Ojcze Najdroższy, za cudowne Tobie życia, Ty Stój, za Twego umiłowanego Syna, którego dałeś. Tak dziękuję Ci za Ducha Świętego. Tak dziękuję Ci za braci i siostry, za dzieci. Tak dziękuję Ci za to miejsce, że mogę nie stać, kochany Panie. Twoim imieniu wielbiać Twoje święte imię, aby Tobie przyjęła chwałą, wierzymy, dziękczynienie. Ty Pan masz troskę, okaże Twoje dziecko nowych czy zielonych. Ty pocieszasz, Ty posilasz, Ty leczysz, uzdrawiasz, Panie. Ty karcisz i zmagasz i Ty kochasz, bo nikt tak nie kocha jak Ty. Dałeś nam wszystko, Panie. Pocelkie błogosławieństwo nie jest nam dałeś. Dzięki. Tak pomóż, abyśmy z tego korzystali, kochany Panie. Abyśmy jeszcze bliżej Ciebie byli, Panie. Abyś Ty był w centrum, Panie najdroższy. Aby nic nas nie pociągało do świata, ale tylko do Ciebie, tak, nic od Ciebie, kochać Ciebie, Panie, bo Twoja miłość jest tak potężna, Panie, bez niej nie można żyć, tylko Ty dajesz to życie. Za to Ci wdzięczy wszelkim dziękujemy, że Ty wzmacniasz wiarę w nas, tak w doświadczeniu każdej kobiety jesteś tak bliski. Dzięki. Ty pocieszasz, Ty podnosisz, Panie, kochanie, Ty przytulasz, Ty wiesz na swoje ramiona i niesie swoje dziecko. Tak dziękuję Ci, Ojcze, kochany, za ten zaszczyt, za ten przywilej, że Ty mnie uratowałeś, swoim synu miłowanym. Tak dziękuję Ci, kochany Zbawicielu, za Twoją drogocenną, świętą krew, za krzyż Golgoty, za śmierć na Chrystanie, że Ty żyjesz, że Ty przyjdziesz, tak jak obiecałeś. Tak pomóż nam wytrwać, pomóż nam zachować wiarę, pomóż nam miłować się nawzajem i pomagać, żeby świat zobaczył Ducha Świętego w Twoim pośrodku, kochany Panie, Ty masz na obliczu ziemi. Tak trzymaj nas mocno i wprowadź, Panie. Prosimy. Tak Ci wdzięczym sercem dziękujemy, że Ty, Panie, jesteś tą głową tego pośrodku. Chwała Ty budujesz Twój pośrodek. Panie, to jest radość w sercach, że mamy Ciebie, Króla, niebieskiego Króla, Króla chwały, Króla miłości, Króla dobroci, Panie kochany, to jedyne źródło szczęścia. Bądź wielbiony, wywyższony, Panie, bo ja serce się raduje, Panie najdroższy, że mogę z łaski Twoje widzieć braci i siostry, że mogę słyszeć Twoje słowo, cenne słowo do mojej duszy. Dzięki bądź wielbiony, wywyższony, kochany Panie. Błogosław słowo, błogosław te ręce, które grają na instrumentach. Tak, Panie, prosimy. Do Twojej chwały dojdzie, Panie kochany, bo tych godzin jest już chwały i to Ty dałeś, to jest wszystko Twoje, nie mamy nic. Tylko z Twojej łaski możemy żyć. Za to Ci dziękuję, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zawsze. Amen. majestat. No Panie, do kogoż może przyjść człowiek, gdy Panie żyje na tej ziemi i doznaje różnych doświadczeń. Panie, już starzy mężowie w dawnych wiekach mówili, że u Ciebie jest tylko wybawienie. I Panie, na górze Syjon jest miejsce, gdzie możemy odpocząć. Jest miejsce chwały naszej, jest miejsce naszego podniesienia i umocnienia. Dzięki Ci. Dzięki. Panie, choćbyśmy przeszukali wszystkie kopalnie złota i wszystkie zakamarki ziemi, to Panie, nie znajdziemy tam mądrości, nie znajdziemy tam siły, nie znajdziemy, Panie, tam wytchnienia dla naszego życia. Ale Panie, Ty jesteś naszym skarbem i dałeś się nam odkryć, Panie, objawiłeś się nam. I dzisiaj, Panie, nie musimy wielkiego wysiłku wkładać, by szukać mądrości w różnych miejscach, w różnych ideologiach, książkach, ale możemy przyjść bezpośrednio do Ciebie, Panie. Dzięki Ci. Dzięki. I to jest nasz zysk, to jest nasza mądrość, którą Ty nam dałeś, Panie, że wiemy, że Ty jesteś, że wiemy, Panie, że Ty działasz. I wiemy, Panie, też, że działasz po to, abyśmy mieli bojaźń przed Twoim świętym imieniem, nie robili głupich rzeczy, Boże. Panie, tak proszę Cię, abyś dzisiaj pobłogosławił nam, abyś dzisiaj ponownie dotykał się naszych serc. Ja Ci dziękuję, Panie, że w tym jesteś niestrudzony. Wiele razy może bym, ja bym zrezygnował i nie chciał mieć z takimi ludźmi do czynienia. Ale Ty, Panie, jesteś pełen miłosierdzia i łaskawości. I nas miłujesz, Boże. I, Panie, nie męczysz się. Nie, Panie, nie narzekasz, ale, Panie, docierasz do naszych serc. Panie, jestem Ci wdzięczny za każdego z nas, za Twoją pracę, jaką wykonujesz w naszym życiu. Dzięki Ci. To jest wspaniałe, to jest cudowne, Boże. Dzięki. Że mogę na Tobie polegać, że mogę widzieć Twoją chwałę i moc. Mogę doznawać Twojej łaski, Twojego przebaczenia. Widzieć, Panie, jak rozwiązujesz problemy, jak prostujesz drogi. Dzięki Ci. Panie, to jest wspaniałe, to jest niezwykłe. Proszę Ci, Panie, aby żaden z nas, którzy tu dzisiaj przyszliśmy, nie upadał na duchu. Aby żaden z nas, Panie, nie powiedział już dosyć. Ale Panie, proszę Cię, rozpalaj nasze serce. Prosimy. Żebyśmy nawet w obliczu doświadczeń ciągle pragnęli Ciebie, ciągle ufali Twojej miłości i dobroci. Panie, dokonuj Ci swego dzieła wśród nas. Prosimy. Twojego niezwykłego dzieła. Bądź wywyższony, Boże Wszechmogący. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 2. Również ja, gdy przybyłem do Was, bracia, nie głosiłem Wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród Was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed Wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie, poselstwie nie posługiwałem się przekonującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu Ducha Mocy, aby Wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. O mądrości natomiast mówimy wśród post dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębię Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy, nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, które naucza Bóg, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest on w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami, bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczać. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Amen. Amen. Śpiewaj pieśń z mocą. życie nowe, żeń naszych śni, tęsknię w pieśni wdzięczności Ci, wiecznie Panie czuję Ci. Oto łaska, której cud wiedzie mnie w ojczysty grunt. Oto miłość, której zdrój nie przekształca w obraz swój. Chwała Barankowi. O zwycięstwo w sercu mym, spal, co nie jest dziełem Twym. Śmierć i grot, złamany wżdy, świat i piekło jeszcze odszły. Bądź potężnym królem Ty, już korona błyszcz nam, wnętrzu Ojca będzie tam. Gdzie hymn nowy, pieśni brzmi, przed Twój lud niesiony Ci. Chwała Barankowi. Barankowi, wieczną cześć, zawsze wszystkich cień nieś. Nasze w nim zwycięstwo lśni, niech uchył nasz wzniosły brzmi. Wiecznie, Panie, dzięki Ci. Amen. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech to powiedzą kupieni przez Pana ci, których wykupił z ręki gnębiciela. Zebrał z przeróżnych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa. Błądzili po pustyni, po pustkowiach, nie mogli znaleźć drogi do miejsca mieszkania. Dręczyli głód i pragnienie, byli też bliscy załamani. I wtedy w swej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Poprowadził ich prostą drogą, także doszli do miast zamieszkałych przez ludzi. Niech wysłuchają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, gdyż nakarmił spragnioną duszę, a jej głód zaspokoił dobrem. Panie nasz, Ty wyprowadziłeś nas z niewoli, wykupiłeś z ręki gnębiciela, dałeś nam pokarm, chleb z nieba. Ty jesteś, Panie, tym chlebem żywota, gdzie dajesz żywot światu. Ty, Panie, przyprowadziłeś nas do siebie, abyśmy mogli widzieć Twoją chwałę, aby móc głosić Twoją Ewangelię o Twoim imieniu, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty wyprowadzasz w naszym ciągu ludzi z tej niewoli, że przyprowadzasz ich do siebie, na tą świętą górę, tam, gdzie Ty, Panie, jesteś. Chwała. Dziękujemy Ci, Boże, za tą łaskę, za tą wielkie miłosierdzie, które jest naszym udziałem. Prosimy Cię za tymi, którzy jeszcze są w różnych miejscach, abyś Ty, Panie, wyciągnął i przyprowadził do siebie, aby oddali Tobie cześć. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za łaskę zbawienia, Boże. Za to, że to Ty nas pociągnąłeś do życia, Panie. Że to Ty stanąłeś na naszej drodze, Boże, bo my Ciebie nie szukaliśmy, Panie, ale to Ty nas znalazłeś. I Tobie wielka chwała za to, Panie. Dzięki Ci za to, że mogę tu być, Panie. Mieć społeczność z braćmi, siostrami, ale przede wszystkim z Tobą, Boże. Bo po to tu przyszłem, by, Panie, czerpać z Ciebie jak najwięcej, Panie. Dziękuję Ci za to, że Panie, Ty otwierasz oczy i otwierasz uszy, byśmy słyszeli głos Ducha Świętego, Panie, byśmy, że Ty zdajesz nam poznanie, Panie, i byśmy mogli się kierować Twoją mądrością, Panie, w naszym życiu. Panie, proszę, byś błogosławił ten czas, który tu będziemy mieli teraz, byś dotykał się naszych serc, Panie, badał nasze serca, przekazał się pośród nas, Panie. Byś dotykał się w swojej mocy i jeżeli jest coś krzywego, to żebyś to wyprostował. Jeżeli jest coś chorego, żebyś to uzdrowił. Tak, to też się modlę o Halinkę, Panie, byś po tym zabiegu, Panie, ją wzmacniał. Prosimy. To mi uchwycić się, Panie, Ciebie, uwierzyć, Panie, że to wszystko z Twojej łaski, Panie. Dzięki Ci za to, że ten zabieg się udał, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Jesteś wielki, Boże, i chwała Ci za to. Chwała. Amen. Amen. Amen. Panie, ja Ci też chcę dziękować za to, że możemy odpocząć, Panie, w tej myśli, że Ty jesteś sprawcą życia, Panie, i dawcą życia, i dawcą tego wszystkiego, co dobre, Panie. Panie, dzięki Ci za to, też za zbawienie, Panie, za nowe życie, Panie, za to, że Ty już nas wybrałeś przed założeniem świata, Panie. Już byliśmy w Twoich, Panie, planach, myślach. Panie, dziękuję Ci za to. Odpoczywa moje serce w tym, Panie. Tak jak mówiłeś, jak wracałeś, Panie Jezu, że mamy się nie lękać, Panie, nie trwożyć, Panie. Chcemy odpoczywać w tej myśli, że w Twoich rękach, Panie, jesteśmy. Panie, dawaj nam też siły i mądrości, takiej dojrzałości, bo też chcemy być przydatni w Twoim dziele, Panie. Chcemy czynić to, co, Panie, do czego nas powołałeś. I tutaj, Panie, też nie mamy złudzeń, że ta siła i moc jest, Panie, tylko u Ciebie. Dlatego nas, Panie, pobudzaj do tego, żeby i po oczyszczenie serca, Panie, i też po wykonywanie tego, do czego chcesz od nas, Panie, aby po to wszystko do Ciebie przychodzić, Panie, pod Twój krzyż, Panie, bo jesteś żywym Bogiem, Panie, i chcesz mówić do nas indywidualnie, Panie. Prosimy Cię o to, Panie, błogosław nam tym, aby to było, Panie, w nas też, gdy się gromadzimy i w tej codzienności, Panie, gdy jesteśmy tu na tym świecie, w tych małych rzeczach, byś zawsze był obecny, Panie, abyśmy nasze serca miękkie były, Panie, aby gdzieś wzdychały do Ciebie, Panie, we wszystkim, co nas spotyka. Dzięki Ci za wszystko. Nasz Panie, błogosław nam dalej, Panie, w społeczności z Tobą i ze sobą. Amen. Amen. Amen. Działasz też w tym planie. Odważyłeś nas, że chcieliśmy, bo że nasz prosto, o każdą najmniejszą sprawę, rozbawienie naszych dusz. I o to, abyśmy byli przemieniani na ten obraz. I tak proszę Ciebie, Ojcze, to pomóż nam, abyśmy, Panie, nosili zwycięstwo nad tym ciałem, abyśmy duchem sprawy ciała umartwiali, Panie, abyśmy byli Ci miłą wolnością, Boże, na każdy dzień, nie tylko tutaj, kiedy jesteśmy, ale w każdym dniu naszego życia, Panie, abyśmy dochowali Cię jedności, Boże, bo Ty jesteś Tobą godni, abyśmy byli Ci wierni do końca, Panie. Ja Wam dziękuję Ci, Boże, że Tobie mam jedynie ufność i siłę, że wszystkie moje troski mogę składać przed Twój święty tron, Panie, a Ty słyszysz i masz moc wszelką na niebie i na ziemi, aby wszelkie trudy i wszelkie przeszkody i wszelkie problemy, Boże, przeciąć, rozwiązać i pomóc nam, Boże, w tej pielgrzymce. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze uwielbiony. I tak pragnę też pomodlić o Monikę, Boże, która miała operację żył i która nie czuje się dobrze, Pani, która gorączkuje, abyś też, Boże, ją podniósł. Prosimy, Boże. Prosimy, proszę wszystkich innych, którzy zmagają się, Boże, z różnymi dolegliwościami, chorobami, ale przede wszystkim, Pani, co najważniejsze, byś leczył nasze dusze, nasze tak, serca, byś leczył to, Pani, co jeszcze nie jest Tobie wierne, co jeszcze gdzieś, Boże, nas zamyka w tej drodze za Tobą, przeszkadza nam, Pani, usuwaj te wszystkie przeszkody. Niech ten zbór konfituje, Boże, tak, Boże, Twoją moc, Twoją siłę, Twoją miłość, bo wezmiesz tego Ducha Świętego, niech Twoje imię będzie wywyższone i błogosławione. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ojcze, przez myśl przeszła mi dziesięciu trędowatych. Dziesięciu trędowatych, których uzdrowiłeś i który jedyny powróciłeś. Dlatego ja chcę Ci podziękować za Twą miłość i łaskę, jaką okazałeś mojej żonie. Dzięki Ci, Ojcze. Dziękuję, że byłeś w szpitalu z nią. Dzięki Ci. Błogosławiłeś się każdy. Ci. Błogosławiłeś cały jej tam pobyt. W domu nabiera sił. Dzięki Ci, Panie. I jest pod Twoją opieką. Chwała. Dziękuję, Ojcu, za tą ochronę, opiekę, obecność. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci, że jesteś dobrym Bogiem, który troszczy się o swój lud. Ty jesteś sprawcą naszego zbawienia. Ty jesteś naszą siłą, naszą tarczą, naszą twierdzą, w której chronimy się i jesteśmy bezpieczni. Ty dajesz pokój, który przewyższa zrozumienie. Ty napawasz radością, która nie jest zależna od okoliczności. Ty, Panie, darzysz prawdziwie życiem i to wiecznym życiem. Prosimy o słowa życia, by gdy rozważamy je, gdy rozmyślamy na nimi, by Twój Święty Duch pomógł nam wejrzeć w cudowności Twojej prawdy, poznawać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Prosimy, objawiaj się nam, pociągaj nas ku Tobie, przemieniaj nas, jednocz nas w Twoim duchu. Prosimy Twoją pracę w naszych sercach, w mocy Twego Słowa, w mocy Twego Świętego Ducha. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, mam taką propozycję, prośbę, nie wiem, może no propozycję, żebyśmy na chwilę odłożyli Księgę Hioba. Ja będę chciał kontynuować dalsze rozważania, jak najbardziej. Natomiast dzisiaj chciałem podzielić się z Wami takim słowem, które no właśnie podczas rozważania Księgi Hioba gdzieś mocno zapracowało w moim sercu i tak jak dzieliłem się z Wami na początkach nabożeństw, w tych takich króciutkich, zachęcających usługach, koncentruję się mocno ostatnio na aspekcie usługiwania wzajemnego w Kościele. I podkreślić chciałbym, że gdzieś tą naukę będę się starał kontynuować dalej, że to nie jest tak, że można to w kilkudziesięciominutówkach omówić. Na pewno się tego nie da zrobić. Patrzę na zegarek, w pół do... Dobra. Właśnie, skąd mi się wzięło to w ogóle, to myślenie o tym usługiwaniu? Nie myślę o usługiwaniu wzajemnym jako o pewnych czynnościach, które wykonują ludzie w zborze, w społeczności lokalnej. To jest jakby element usługiwania wzajemnego, ale na pewno cała koncepcja tej służby nie bierze się z naszych potrzeb zborowych. Nie bierze się z tego, że jest to jakieś przykazanie kościelne. Tak, w kościele może rzymskokatolickim są takie, jest taka grupa przykazań, które się nazywają przykazaniami kościelnymi. Nie wiem dlaczego, może też dlatego, że są obok przykazań, które dał Bóg. A może dlatego, że się koncentrują na potrzebach Kościoła. Nie wiem, nie, przepraszam za to dygresję. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że mówiąc o usługiwaniu, mówiąc o służbie, mam na myśli powołanie człowieka, jakie dostaje od Pana, powołaniu każdego człowieka, niezależnie od tego, czy funkcjonuje w społeczności lokalnej, czy nie funkcjonuje w społeczności lokalnej. I to tylko tak gwoli ścisłości, żeby troszeczkę wytłumaczyć się z tego, co mówię na początku nabożeństw. No ale właśnie, dochodzimy do tego słowa, o którym chciałbym dzisiaj trochę więcej powiedzieć, służba. Słowo służba niesie ze sobą wiele skojarzeń, pomijając te skojarzenia ze świata, tak, te świeckie myślenie, o czym jest służba, ale nawet w Kościele. Skupmy się, kochani, na tym, o czym myślimy, gdy mówimy służba w Kościele, służba Bogu. Czy tak jak tu siedzimy, jakbym zadał takie pytanie, może w powietrze trochę rzucone, czy myślimy o sobie wszyscy jako o Bożych sługach? Bo myślimy o sobie jako o Bożych dzieciach, myślimy o sobie jako uczniach Chrystusa, jako o ludziach zbawionych. Czy myślimy o sobie, że jesteśmy Bożymi sługami? Czy każdy z nas mógłby tak powiedzieć? I odpowiedź na to pytanie byłaby pewnie uzależniona od tego, co myślimy o tym, czym służba jest. Bo wiemy, że ten aspekt wykonywania czynności, aspekt służenia ludziom i Bogu w konkretnym takim zakresie, na przykład jest służba słowa, tak? Jest kaznodzieja, jest ewangelista, nauczyciel, tak? I tu możemy powiedzieć tak, o, on służy w jakiś sposób. No ale mamy jeszcze inne służby, bo jest ktoś, kto przykładowo służy opiekując się i nauczając nasze dzieci, tak, w szkółce niedzielnej, no to ta osoba też służy. Jest ktoś może, kto służy tak, że posprząta kaplicę albo miejsce po zgromadzeniu. Jest też ktoś, kto przywita, ktoś, kto zmyje kubki. Wiecie, ja teraz tak mnożę, różne myśli mogą nam przychodzić na głowę, ale może być tak, że ktoś z nas usiądzie i pomyśli, a jaka jest moja służba? Co ja robię, żeby powiedzieć o sobie, że służę Bogu? I jeżeli odpowiedź na to pytanie, takie, które skierujemy do siebie, będzie niejasna albo będzie taka, że raczej będziemy jej szukali długo, mocno, to być może jest to efekt tego, że myślimy o tym, czym jest służba w sposób, nie wiem, nieprawidłowy jakiś albo taki niepełny, niebiblijny, no nie wiem, po prostu musimy naprawdę dobrze się zastanowić nad tym, co to jest służba. I jak wiecie, o Hiobie Bóg powiedział, że był jego sługą i wypowiedział się to o tym kilkukrotnie i na początku księgi, kiedy mówił, czy widziałeś, zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba. Powtórzył to też kilkukrotnie na końcu tej księgi, kiedy już mówił o Hiobie też jako o swoim słudze. kilkukrotnie i Hiob był sługą Boga i zastanawialiście się może, jaka była służba Hioba. Jak czytamy księgę, to czy można powiedzieć tak w taki prosty sposób, jednym zdaniem, jaka była służba Hioba? Czy Hiob był kaznodzieją? Czy był, no nie wiem, czy zmywał kubki, czy chodził do chorych, do szpitala, rozdawał traktaty? Pomyślmy o tym, jaka była to służba i dlaczego Bóg nazywał go swoim sługą. I kochani, ja mam wrażenie, myśląc o tym, czym jest służba, że jest to jedno z tych takich pojęć w Biblii pierwotnych, podstawowych. Biblia jest cała nasączona, ojejku, przepraszam, cała pełna tej mowy o służbie. Bóg mówi o narodach całych, że są na przykład sługą, o konkretnych ludziach, że są sługami. Mówi też w pewnym miejscu o Panu Jezusie, o Chrystusie, że też był sługą. Później Chrystus mówił o swoich uczniach, że są sługami. Uczniowie polecali Kościołowi dalej, żeby byli sługami i tak aż do samego końca. Więc pojęcie służby przewija się w różnych kontekstach. I jeżeli mamy niejasne myślenie o tym, czym służba jest, to bardzo możliwe, że rozważając Słowo Boże, no będziemy mieli pewien mętlik, co to jest i jak to jest. I mam pewną taką propozycję, żebyśmy spróbowali zobaczyć w świetle Słowa Bożego, czym służba jest, ale no, ponieważ w ciągu godziny nie da się tego wszystkiego przerobić, to może tylko tak od jednej strony bym chciał pokazać pewien aspekt, który mi osobiście mocno pomaga w myśleniu na temat, czym jest zjawisko służby. Może i wam to też pomoże, a może nie, może macie powiedzmy inne fragmenty, które lepiej wam to tłumaczą, to możemy się tym też podzielić w środę na przykład, czy w innych okolicznościach. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową i przyjrzeli się pierwszym dwóm rozdziałom. Nie będę ich czytał, kochani, wybaczcie, bo jest za dużo i zbyt dużo czasu nam minie tego poświęconego tutaj na tę usługę, ale będę się odnosił do wersetów i możemy na nie patrzeć. Okej, czytając pierwszy rozdział, widzimy Boga, który rozpoczyna stwarzanie świata. I Bóg powiedział: niech stanie się światłość. I stała się światłość. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. Kochani, widzimy tutaj Stwórcę, który tworzy całą rzeczywistość, jaką nazywamy dzisiaj światem. To jest dla nas rzeczywistość, ta, którą my widzimy. I Bóg ją stworzył. I w jaki sposób On ją tworzy? To jest trochę tajemnica. My nie byliśmy przy tym akcie stworzenia. Wiemy też, że opis słowami to jest tylko jakaś cząstka tego objawienia. I jak to było naprawdę, nie wiemy, ale czytamy tutaj o pewnych zasadach, o pewnych właściwościach tego aktu. Bóg mówił: niech coś się stanie. I to coś stawało się. Wygląda na to, że stawało się z niczego, czyli że nie było jeszcze tego czegoś, ale na słowo Boga, na rozkaz Boga, to coś powstawało do istnienia. Dalej w innych wersetach czytamy na przykład tak. Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne, przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. I tutaj widzimy, że tak, najpierw Bóg stwarza ziemię i jest ta ziemia, a później Bóg mówi i niech ta ziemia zrodzi coś, tak? Niech coś wykona. I ta ziemia zaczyna rodzić trawę. Zaczyna wykonywać niejako to, co Bóg powiedział. I ja wiem, że to jest tylko opis. Nie chcę tutaj mówić, że tutaj ziemia jakąś wolę wykazała i coś zrobiła. Ale czytamy o pewnych cudownych rzeczach, że Bóg mówi, niech coś się stanie, niech to coś dalej zrobi i to się zaczyna dziać. Na Jego słowo. Ja tak czasami sobie myślę, czy była jakaś możliwość, że Bóg mówi, niech się stanie światło, a światło się nie staje. Czy była taka opcja? Albo gdy Bóg mówi, niech ziemia zrodzi trawę, a tu ziemia na przekór rodzi kamyczki na przykład, nie? Rodzi kamienie. Wiemy, że ziemia też potrafi rodzić kamienie. No nie, tutaj tak nie czytamy. Czytamy, że wszystko, co Bóg mówi, dzieje się. Wygląda to znowu trochę jak na akt, w którym Pan rozkazuje, w którym Pan daje pewne przykazanie, pewne polecenie i coś zaczyna się tworzyć. Później Bóg tworzy człowieka. Czyni go w taki sposób, jaki zamierzył go uczynić. Z prochu ziemi kształtuje go do końca, daje mu życie i ten człowiek staje się, jak czytamy, duszą żyjącą. Pan go powołuje do istnienia i on powstaje do istnienia. I kochani, mam kilka wniosków z tego obrazu, który czytamy tutaj w tych pierwszych dwóch rozdziałach. A mianowicie pierwszy wniosek jest taki, że Pan Bóg jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi. Widzimy, że to tylko On jest tym, który tworzy i to tylko On jest tym, który nadaje swojemu stworzeniu i przeznaczenie, i pewne cechy. On sam i nikt oprócz Niego nie występuje tutaj w tej roli. Istotne jest, kochani, to też, że Bóg nie tylko tworzy pewien obraz rzeczywistości, czyli tak jakby stworzył ziemię i teraz powiedział tej ziemi, a teraz ziemio sama się ukonstytuuj, sama nadaj sobie pewne cechy, sama nadaj sobie prawo. Nie. Bóg jak tworzy pewną rzecz, to tworzy ją w całości. Od najdrobniejszych elementów, najdrobniejszych cząsteczek, jakie tam nauka dzisiaj może wymyśleć, przez atomy, cząsteczki atomów, pierwiastki, tkanki, struktury krystaliczne, aż do ostatecznej postaci. Wszystko, co w tej materii, w tym, co obserwujemy, jest stworzone przez Boga. I nic nie powstało samo z siebie. Nic też, jak wierzymy, nie powstało przez akt stworzenia Jego stworzenia. O, tak może trochę zakręciłem, tak? Ale to jest w ten sposób, że Bóg nie stworzył drugiej rzeczy, która mogłaby stworzyć rzecz trzecią. Wszystko, co jest stworzone przez Boga. To jest materia, ale to są też jej właściwości. Bóg jak tworzył, to tworzył kompleksowo. Materię, jej cechy fizyczne, cechy chemiczne, wszystko. Na Jego słowo wszystko powstało i powstało tak, jak On powiedział, że ma powstać. Ten wniosek, że Bóg jest ponad wszystkim, jest, myślę, dosyć istotny dla dalszych rozważań Zatrzymajmy go w głowie na chwilę. Ponad wszystkim i ponad wszystkimi, bo tu nie chodzi tylko o materię nieożywioną, ale my głównie będziemy się skupiać na ludziach. Drugi wniosek, który się, myślę, z tego pierwszego wyłania, to to, że Bóg panuje nad swoim stworzeniem nieustannie i panuje wiecznie. Tak jak Jego dzieło rozpoczęło się w momencie tworzenia, mówię o tej rzeczywistości świata, bo to nie znaczy, że to był początek wszystkiego, ale tak jak to nasza rzeczywistość została stworzona pod panowaniem Boga, na Jego słowo, na Jego polecenie, została uczyniona dokładnie tak, jak chciał, tak później całe jej trwanie również jest pod panowaniem Boga. I to się też nie skończy, bo Biblia nam ukazuje pewne, pokazuje nam pewne wejrzenie w te nowe niebo i nową ziemię, w te czasy, których jeszcze tutaj nie widzimy, ale już Pan Jezus objawił je w pewnym szczątkowym może zakresie, ale pokazał, że tam w górze też będzie Boży tron i też będzie Bóg ponad wszystkimi. I tak będzie na wieki. On panuje wiecznie. Dlaczego mówię o tym wniosku? Dlaczego uważam, że to jest istotne w kontekście służby? To zaraz się wszystko, mam nadzieję, powiąże, ale na ten moment zobaczmy, że jeżeli tak jest, że Bóg panuje cały czas nad wszystkim, to znaczy, że nie ma innego Pana, nie ma innego Boga, nie ma innego Króla. Zatem wszystko, co jest, co widzimy, co żyje, co znamy, jest pod panowaniem Króla. Słucham? Tak, kazał nam panować na ziemi. I tutaj czytamy o tym, co Bóg powiedział do Adama, jakie kompetencje mu wyznaczył. Miał nazywać na przykład zwierzęta, tak? Miał czynić sobie ziemię poddaną, rozmnażać się, uprawiać ziemię, w której był. Tak, oczywiście. Tylko zwróćcie uwagę, że to nie są kompetencje boskie. Że w żadnym momencie Bóg nie dał Adamowi takiej kompetencji, która mogłaby znowu coś stworzyć z niczego. Tak jak Bóg na początku stworzył coś z niczego. Adam nie miał tej kompetencji, nie miał też innej kompetencji, nie mógł nadawać prawa. Znaczy, oczywiście, człowiek może w swoim jakby tutaj działaniu pewne rzeczy regulować, żeby mu się łatwiej żyło, żeby łatwiej tą ziemię uprawiać. Ale to jest coś, co chcę też powiedzieć, że ponieważ Bóg jest Panem i Bóg jest Królem, to On jedyny ustalił pewne prawa. I jak czytamy w tych pierwszych dwóch rozdziałach, powiedział człowiekowi wyraźnie, co mu wolno, co nie wolno. Nie wiem, czy to był komplet, czy to było wszystko, co zakomunikował Adamowi. Ale czytamy o tym, o czym czytamy. I czytamy tutaj, że mówił wyraźnie. Możesz jeść na przykład z tych drzew wszystkich, ale z tego nie możesz. Bo jeżeli to zrobisz, to umrzesz. To nam przypomina już coś, taka konstrukcja komunikacji człowiekowi. To jest prawo, czyli przywileje, zakaz i sankcja, tak, egzekwowanie tego prawa. I to jest znowu w Bożej kompetencji. To znowu nie człowiek to czynił, nie człowiek to ustalił i nie człowiek to egzekwował, to prawo. Widzimy cały czas, że Bóg jest Panem, że Bóg jest Królem. I wiecie, kochani, tak sobie myślałem dzisiaj, jak te pieśni śpiewaliśmy, modliliśmy się. Widzę, jak wiele w tych pieśniach jest odniesienia do tego, że Bóg jest Panem, że Bóg jest Królem, że my jesteśmy Jemu poddani, że Mu służymy. Dużo tego jest w naszym wyznaniu. Bo to wynika z tego, o czym czytamy też tutaj w tych dwóch rozdziałach, że jeżeli jest Pan, jeden Pan, jeżeli jest jeden Król ponad wszystkim i wszystkimi, to relacja pomiędzy tym Panem a wszystkim zawsze będzie miała znamiona służby. Niezależnie od tego, co sobie o tym myślimy. Ta relacja nigdy nie będzie równorzędna. Bóg i stworzenie nigdy nie będą na tym samym poziomie w relacji. Relacja zawsze będzie nadrzędno-podrzędna. A tym nadrzędnym podmiotem w relacji jest Bóg, tylko i wyłącznie. I kochani, gdyby nie bunt człowieka, o którym czytamy również tutaj w tych rozdziałach, to ten opis mógłby nam, myślę, w bardzo dobry sposób wypełnić definicję, czym jest służba. Na chwilkę pomyślmy, jak na podstawie tych dwóch rozdziałów, gdybyśmy tylko na tej podstawie mieli powiedzieć, czy tutaj Bóg komunikuje, czym jest służba, to jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć? Po pierwsze, jest to relacja człowieka ze swoim królem, ze swoim Bogiem, ze swoim stwórcą, z dawcą prawa, z tym, który dał mu życie, podtrzymuje jego życie i wymaga od tego, by to życie w określony sposób wyglądało. To jest ta relacja. To jest życie ze swoim stwórcą, ze swoim Bogiem w niezmąconej grzechem harmonii. To jest chodzenie z Bogiem w takiej relacji, w której zepsuta natura człowieka nie przeszkadza, nie oddziela sługi od jego Pana. To była, musiała być, tak myślę, piękna relacja człowieka z Bogiem. Nie było tam tego jeszcze tego grzechu, który tak naprawdę wszystko wykrzywia. Ale widać wyraźnie, że nosiło to znamiona służby. Musiało nosić znamiona służby. Dlatego, że wszystkie warunki, w jakich człowiek funkcjonował i natura człowieka, natura stworzenia i natura Boga nie pozwalały na to, żeby sformułować inny wniosek, inny rodzaj relacji. Nie pozwalały. W tych rozdziałach tego nie widzimy. Nawet gdy człowiek się buntuje. Właśnie, o tym chcę też powiedzieć, że czasami myślimy, że Bóg dał taką wolność człowiekowi, że właściwie człowiek mógł robić, co chciał w tym Edenie. Że Adam mógł właściwie robić wszystko. No, może poza zjedzeniem tego owocu. Ale czy rzeczywiście czytamy o tym, że Adam robił w swojej swawoli wszystko, co tylko mogłoby nam przyjść do głowy? Nie wiem, jak długo trwał okres od stworzenia do buntu, natomiast był to okres, w którym Adam nie zgrzeszył, w którym Adam nie wymknął się z tej relacji pan-sługa. No ale historię znamy dalej, wiemy, co się stało. Wybrał coś. I teraz chciałbym o tym tak króciutko. Bóg dał człowiekowi pewne opcje. I ile tych opcji było w ramach tej służby? Może inaczej, w ramach tego konkretnego przykazania, w ramach, gdy myślimy o tym przykazaniu nie jedz z tego drzewa, ile opcji dał Bóg człowiekowi? Dwie. Tak? Czyli zjeść albo nie zjeść. Kochani, ja myślę, że tak, to oczywiście. Adam miał dwie opcje, ale w kontekście posłuszeństwa, w kontekście służby, opcję miał tylko jedną. Opcja dla sługi, opcja dla dobrego sługi była tylko jedna, nie jeść. to drugie coś, co może nazywamy opcją w jakimś takim matematycznym ujęciu, to drugie coś nie było żadną opcją. To była tylko droga buntu. Ona potwierdziła, że opcja była jedna. Adam miał tego nie tykać. Zbuntował się. I niestety, może stety, nie wiem, teraz nie będę tego rozważał, ale ta służba człowieka uległa drastycznemu przedefiniowaniu. Drastycznemu. To się wszystko nagle zmieniło. Każdy następny człowiek, jak wiemy, też czytamy to w Biblii, rodził się i żył ze skażoną grzechem cielesnością. I tak patrząc objętościowo na Biblię, no to większość ksiąg opisuje już życie człowieka w buncie. Życie człowieka, który już nie służył Bogu w taki sposób, jaki Bóg chciał, żeby mu służono, ale służył swoim pożądliwościom, swojemu zepsutemu sercu, innym bogom, bożkom, tak. I teraz pomyślmy jeszcze nad jedną rzeczą. Czy w kontekście tego, co widzieliśmy Księgi Rodzaju, w tych dwóch rozdziałach, tak, Księgi Rodzaju, czy Bóg przestał być Panem, a człowiek przestał być sługą? Czy przestał być? Czy to wykrzywienie przez grzech sprawiło, że już Bogu nie trzeba służyć? Już Bóg nie, albo inaczej, Bóg może już nie chciał, żeby mu człowiek służył. Wypędził człowieka z raju i dobra, miałem sługę, nie mam sługi. Są już jacyś tylko tam ludzie, ale to już nie są słudzy. Kochani, czytamy w Biblii, że Bóg nie zrezygnował z tego, żeby człowiek mu służył. Ani na moment. Cały czas nawołuje człowieka do powrotu do tej służby, którą miał wykonywać. W różny sposób nawoływał. Przez sumienie człowieka, przez różne okoliczności, przez łaskę swoją, taką powszechną, tak, która błogosławiła człowieka za to, gdy dobrze czynił. Też przez tą łaskę karcącą, która karciła człowieka nawet w bolesny sposób, po to, żeby go nauczyć, że jest w złym miejscu, że jest złym sługą, że nie służy, mimo że powinien służyć. Cielesność ludzka, grzech ludzki nigdy nie stał się dla Boga usprawiedliwieniem jego człowieka, zachowania ludzkiego, tak, zachowania człowieka. Bóg nie przyjął tego usprawiedliwienia w taki sposób. No okej, jesteście cieleśni, jesteście słabi, więc nie służcie mi. Nigdy nie zrezygnował z człowieka. I widzimy, że są ludzie, żyli na ziemi, wierzę, że żyją wiecznie, ludzie, którzy mimo swojej cielesności, mimo niedoskonałości, mimo tego grzechu, który ich wykrzywił, służyli Bogu i byli nazwani sługami Bożymi. Hiob był jedną z tych postaci. Tych bohaterów widzimy dużo. Widzimy Abla, widzimy Henocha, widzimy Abrahama, Dawida, Symeona, Annę, proroków. Wielu ludzi widzimy, którzy mimo swojej słabości służyli Bogu. I przyszedł, kochani, taki moment w historii, kiedy Bóg uznał, zdecydował, że to będzie ten moment, w którym chciał raz na zawsze odmienić ten okres buntu i stworzyć, rozpocząć, nie wiem jak to wyrazić lepiej, ale rozpocząć nowy okres w dziejach człowieka. tym momentem, jak się wszyscy domyślamy, było przyjście tego sprawiedliwego, jak to Bóg mówił, sprawiedliwego sługi mojego, przyjście na ziemię, Pana Jezusa, który się urodził w ciele i przyszedł po to, żeby raz na zawsze odmienić los tych, którzy w Niego uwierzą. Tak jak działał przez swojego Ducha w sercach tych bohaterów Starego Testamentu, działał tak, że mógł nazwać ich swoimi sługami, że mógł się cieszyć z ich służby. Tak przyjście Pana Jezusa na ziemię miało otworzyć drogę do powrotu do tej społeczności, do służby wszystkim kolejnym, następnym ludziom, którzy w Niego uwierzą. Zbawienie ma wiele wymiarów. Ja dzisiaj przecież nie mówię o wszystkim. Chcę tylko powiedzieć o tym aspekcie służby. Że tak jak człowiek został stworzony po to, żeby być sługą Boga, tak my, którzy jesteśmy zrodzeni z nieba, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, nie mamy prawa, nie mamy możliwości, nie mamy żadnej opcji, żeby myśleć o sobie w innym kontekście, jak tylko w kontekście sługi Bożego. I to jest ważne. Coś chrapnąłem, tak? Oczywiście konteksty są różne, bo możemy myśleć o sobie, ja wiem, to był skrót myślowy. Gdy mówimy o służbie, tak, to chodzi mi o to, że nie możemy dać sobie prawa do tego, by jednych nazwać sługami, a innych nie sługami. Że może być w chrześcijaństwie, może być wśród ludzi zbawionych ktoś, kto sługą nie jest, czy być nie musi. I jak wiecie, Nowy Testament o służbie, o służeniu mówi w wielu, wielu miejscach. Są nawet takie miejsca, które można wykorzystać do tego, żeby się od tej służby uwolnić. Tak? W pewnym momencie Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że ja już was więcej sługami nie nazwę, tylko przyjaciółmi. Pamiętacie? Bo sługa nie wie, co jego Pan czyni, a wam powiedziałem, wy wiecie. Można by było wziąć ten werset oczywiście, ale nie będziemy tego teraz analizować. Chcę tylko zaznaczyć, że Nowy Testament mówi o tym, że jesteśmy Bożymi sługami. Jesteśmy w wielu miejscach. Przygotowałem sobie kilka takich wersetów, fragmentów, które chciałbym wam teraz przeczytać. Może z Ewangelii Jana, 8 rozdział, na początek. Trzydziesty pierwszy werset. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu, a sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. I tu bym się chciał na chwilę zatrzymać. Pan Jezus powiedział ludziom, że są w niewoli. I to jest, kochani, ten okres, w którym człowiek przez śmierć duchową, przez swój grzech, przez swój bunt jest sługą grzechu. Więc nie myślmy, że są ludzie, którzy nie są sługami niczyimi, że jest jakiś stan neutralny. Tu służyć nie będę, tam nie muszę. Człowiek, gdy rodzi się, gdy później w swoim życiu zaczyna grzeszyć, zaczyna być związany z tym grzechem, jest sługą grzechu. I nie ma możliwości, żeby nim nie był. Ale Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas od tego uwolnić. I mówi, że będziecie prawdziwie wolnymi. I teraz czy to znaczy, że będąc już dziećmi Bożymi, uwolnieni od grzechu, uwolnieni od tego wyroku skazującego za grzech, już nie jesteśmy, jesteśmy wolni, czyli nie jesteśmy w służbie nikomu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, pisze tak. Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Niewolnikiem Chrystusa. Staliście się. Ciekawe, czy to mowa o wszystkich, czy tylko o tych, kto nie był niewolnikiem ludzi. Musimy to zobaczyć, kochani, w kontekście człowieka wyzwolonego z grzechu, wyzwolonego, uwolnionego od przeznaczenia piekła. Apostołowie nazywają siebie niewolnikami Chrystusa. Tłumaczenia oddają to oczywiście inaczej. Często czytamy o tym, że są sługami. Też sobie sprawdziłem i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, wszędzie tam, gdzie nasze tłumaczenia mówią, może nie wszędzie, bo wszystkich słów nie sprawdziłem, ale w tych, które analizowałem wersety, tam, gdzie jest mowa o słudze, jest słowo, które oznacza niewolnika, związanego, związanego niewolnika ze swoim Panem. I czym są te więzy, które nas związują z naszym Panem? Amen. Miłością. Kochani, jesteśmy związani z naszym Panem, z naszym Bogiem, więzami miłości. Miłością, którą On w nas, w nasze serca wlał, miłością, którą nam wcześniej okazał, gdy byliśmy Jego wrogami. I ta miłość w człowieku wyzwolonym przez Chrystusa, ta miłość wypełnia jego serce. Ta miłość nie pociąga człowieka do tego, by się buntować swojemu Panu, by uciekać od Niego, by się chronić przed Nim. Ta miłość nas pociąga do tego, by lgnąć do Chrystusa. To są te więzy. To jest taki, nie wiem, w fizyce widzimy to zjawisko magnetyzmu, które przyciągnie jedno ciało do drugiego pomimo woli tych dwóch ciał. Ten magnetyzm zadziała. Gdyby była jakaś siła, którą ktoś lub coś mogłoby przyłożyć do nas i powstrzymać nas od lgnięcia do miłości Chrystusa, do miłości Boga. Gdyby była taka siła na ziemi, to by nas od Niego oddzieliła. Ale takiej siły nie ma. Czytamy o tym też w Biblii. Nic nas nie odłączy od miłości Boga. Nic nie sprawi, nikt nie sprawi i nic, że wyzwoleni przez Jezusa jako Jego dzieci, jako Jego uczniowie, jako Jego słudzy, zostaniemy od tego odłączeni. Nie ma takiej siły. Pytanie tylko się rodzi w sposób naturalny. Dlaczego nasza służba wygląda raz tak, raz siak, a raz w ogóle nie wygląda, w takim sensie, że nie mamy świadomości, że jesteśmy sługami Boga. Co się dzieje w naszych głowach? Co nas przekonuje, co nam wprowadza zamęt do myślenia o sobie jako o sługach Boga? Co sprawia, że tak jak dzisiaj tu była mowa o tych pragnieniach, że ludzie pragną, pożądają tych złych marności, tych rzeczy, które charakteryzuje świat niezbawiony. To jest pytanie, kochani, do nas wszystkich. My wiemy, że ta nasza cielesność działa przeciwko duchowi. Wiemy, że jest to napięcie. Musimy o tym myśleć. Nie możemy zostawić tego tematu w taki sposób, że no, jest jak jest, jestem jaki jestem. Może są ludzie powołani do tego, by być tam, nie wiem, na świeczniku i tam służyć, a ja nie muszę, czy coś w tym stylu. Kochani, nie, tak nie możemy zostawić tego tematu. Mi by się marzyło, żeby społeczność Kościoła, gdziekolwiek, jak się spotkamy, będziemy się modlić, będziemy rozmawiać, żebyśmy wszyscy mieli to świadectwo tego, że służymy Bogu, że jesteśmy tymi sługami, którzy z miłości, z wielkiej pasji, w wielkiej gorliwości służą i owocują. I owoce tej służby są widoczne. To jest takie moje, a propos marzeń i pragnień, to jest to samo, co Adaś mówił wcześniej. I teraz, gdy myślimy o tym służeniu, ja mam czasami taki kłopot, bo Biblia podaje nam pewne konkretne służby i rzeczywiście wymienia w oparciu o takie konkretne obdarowanie, o konkretne dary Ducha Świętego, wymienia konkretne służby. I to jest taki katalog, jedni mówią, że to jest katalog zamknięty, tak? I wymienią tam, powiedzmy, z listu do Koryntian i z listu do Rzymian dane służby i musisz teraz siebie odnaleźć w którejś z tych służb. Jeżeli się odnajdziesz, tam są różne, tak? Masz, łącznie naliczymy tam 11, nie wiem ile, nie wiem, przepraszam, kilkanaście, tak? Jeżeli się odnajdziesz w którejś z tych, to znaczy, że jesteś sługą. A co jak się nie odnajdziesz w którejś z tych? To nie jesteś sługą? I tu chciałbym powrócić do początku tego rozważania. My jesteśmy sługami dlatego, że nasz Pan, nasz Król jest nad nami i nam wydaje rozkazy i tworzy rzeczywistość, w której żyjemy. Obdarowuje nas łaską, obdarowuje nas różnymi darami po to, byśmy mogli Mu służyć. Daje nam prawo, które mamy przestrzegać. W tym kontekście jesteśmy sługami. I nie mamy żadnego usprawiedliwienia. Świat nie ma usprawiedliwienia, a co dopiero wyzwolony, zrodzony na nowo członek żywego Kościoła. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Zachęcam też do tego, żeby pomyśleć o służbie Bogu w tym właśnie szerokim kontekście, nie tylko o tych konkretnych służbach wymienionych w listach. Natrafiłem w liście do Rzymian w 12, w 12 rozdziale na taką służbę tam, która jest opisana. Bo tam jest taka lista, tak się zaczyna, nie? Od tego, że to są służby. A kto okazuje miłosierdzie? Pamiętacie? Kto okazuje miłosierdzie? I sobie od razu pomyślałem, może w starym, dawnym kościele, w pierwszym kościele był taki urząd miłosiernego. Fajnie by było mieć urząd miłosiernego w kościele. Wyobraźcie sobie, jest konflikt między braćmi i siostrami, i jedna osoba jest winna ewidentnie, zasługuje na karę i wtedy dzwonimy, mówimy Paweł albo tam Adaś, na urzędzie miłosiernego przyjeżdżaj. I przyjeżdża miłosierny i okazuje miłosierdzie nad tym winnym. Z urzędu. Piękna sprawa, co? I wtedy wszyscy inni zgadzają się i mówią tak, amen, okazujemy miłosierdzie. Jaka służba, co? Kochani, nie ma urzędu miłosiernego. Ja przynajmniej nie dotarłem nigdzie do takich materiałów źródłowych. Ale apostoł Paweł mówi o tym, żeby okazywać miłosierdzie. Mógłby też powiedzieć o tym, żeby okazywać, i pewnie powiedział w innych miejscach, żeby okazywać życzliwość. Żeby współodczuwać z drugim człowiekiem, z cierpiącym. Albo weselić się z tym, który doznaje radości. Służba Bogu to jest życie takie, które się Bogu podoba. I jest naprawdę wielkie pole do popisu dla nas wszystkich. I wszystko odbywa się w oparciu o obdarowanie Boże. Spróbuj okazać miłosierdzie bez obdarowania Bożego. No, w jakimś zakresie może to się udać. Ale wiemy, że w Panu, w Chrystusie, w Jego ciele, miłosierdzie, miłość wzajemna, ta uczynność bezinteresowna, że to wszystko ma swój większy wymiar niż tylko, wiecie, jakieś wyrachowanie, które obserwujemy. Czas mi się pomału kończy, a tak właściwie tylko wrzuciłem takie hasła. Chciałem tak na podsumowanie powiedzieć wam tak w trzech słowach już. No tak się nie śmiejcie, 45 minut, udało się. To jest rzecz prosta. Ja wiem, że mówię dzisiaj o tak prostej sprawie i takiej w ogóle nieodkrywczej, ale jeżeli tego nie będziemy mieli mocno w sercu i nawet w rozumie, tak, żeby nie będziemy tego dobrze rozumieli, to naprawdę narażamy się na pewien zamęt i w Kościele, i w relacjach, i w swoim takim realizacji powołania. Jesteśmy Bożymi sługami i jesteśmy sługami siebie nawzajem. Tak jak kochamy Boga, tak jesteśmy zobowiązani kochać ludzi. Bóg nigdy nie był i nie jest i nie będzie zainteresowany miłością do siebie, kiedy nie będzie miłości do człowieka. I odwrotnie. Jak mamy miłość do człowieka, nie mamy miłości do Boga, leżymy. Jak mamy miłość do Boga, ale nie kochamy człowieka, to nie to. Nie ma mowy. I podobnie jest ze służbą. To jest dokładnie te same zależności są. Jeżeli ktoś mówi, ja służę Bogu, ale w życiu nie usługuję braciom i siostrom, to nie jest służba Bogu. I odwrotnie. Możemy się zacharować na śmierć w służbie człowiekowi. Ale jeżeli nie będziemy sługami Boga, to musi być komplet, kochani. I mam wrażenie czasami, że dobrze rozumiemy, albo mamy taką tendencję do rozumowania albo o jednym, albo o drugim. I zamieszanie w głowach powoduje to, że czasami się skupiamy tylko na jednym, albo na tym drugim. Myślmy o tym jako komplecie. Dlatego zawsze, gdy mówimy tutaj z tego miejsca, zachęcamy do tego, by usługiwać sobie nawzajem, to mamy z tyłu głowy, mamy w sercu i cały czas na myśli to, że to jest, że to wynika z tego, że my służymy Bogu. Że widzimy siebie jako sługi Boże, jako niewolników Pana Jezusa Chrystusa, niewolników dobrego Pana, z którym łączą nas więzy miłości. I tak samo ma być między nami. Szkoda, że nie mam jeszcze godziny, ale... Kochani, no za dwa tygodnie mam nadzieję, że już będziemy kontynuowali rozważanie tego sługi Bożego, jakim był Hiob, jego dziejów. A o nas samych, myślę, chcę was, nas wszystkich inspirować do tego, byśmy o tym myśleli. O to się modlili, tego pragnęli, z całego serca, żeby to oglądać w naszym życiu. Żeby ktoś w nocy o północy przyszedł do Ciebie, bracie, siostro, i powiedział: czy jesteś Bożym sługą? Tak, jestem Bożym sługą. I to nieużytecznym, bo wczoraj zrobiłem to, co miałem, a jest nowy dzień i pragnę nowego zadania. Oglądać owoce tej służby, kochani. To jest pragnienie. Mam nadzieję, że dobre. Amen. Dziękujemy, kochany Boże, że powołałeś nas do życia, powołałeś nas do społeczności z Tobą, powołałeś nas do służby Tobie, abyśmy czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, czynili to dla Twojej chwały, świadomi tego, że Ty jesteś Panem wszystkiego. Ty dałeś nam życie, Ty dałeś nam zdrowie, Ty dałeś nam siły, dałeś nam czas. Obdarowałeś nas tak wieloma darami, doczesnymi darami, jak i tymi duchowymi. Każdemu z nas dałeś jakiś dar łaski, abyśmy posługiwali Tobie i służąc Tobie, Panie, nie możemy myśleć w oderwaniu od służby braciom, siostrom, a nawet ludziom tego świata. Okazując Twoją życzliwość, okazując Twoją dobroć, okazując Twoją łaskawość, okazując Twoje miłosierdzie. Ty powołałeś nas jako kapłanów, powołałeś nas jako sług, powołałeś nas jako tych, którzy mają reprezentować Ciebie, mają wielbić Ciebie, mają doświadczać Twojego, Panie, działania, Twojego błogosławieństwa, tego, jak Ty sam, wielki Bóg, uniżyłeś się do miejsca sługi przez swojego Syna, dając życie za nas i dzisiaj orędując za nami dzień i noc w niebiańskiej świątyni, wstawiając się za nami, zyskując nam kolejne łaski i nas powołujesz, żebyśmy wstępowali w Twoje ślady, żebyśmy nie żyli dla siebie samych, żebyśmy nie kręcili się wokół siebie samych, nie zaspokajali naszych pożądliwości, ale szukali najpierw Twojego Królestwa i Twojej sprawiedliwości, szukali Twoich celów, realizowali Twoją wolę w naszych codziennych małych obowiązkach, w naszych domach, w rodzinach, w pracy, jak też i tutaj, jak też w naszych wzajemnych relacjach. Panie, prosimy, ucz nas tego. Ucz nas służyć Tobie z radością, z ochotą, z oddaniem, płonący duchem. Prosimy, uzdalnij nas przez Twego Świętego Ducha. Pomóż każdemu z nas widzieć nasze miejsce w Twoim planie, w Twoim zamyśle. Nie dałeś nam życia po to, żebyśmy po prostu wegetowali, żebyśmy po prostu istnieli, ale dałeś nam życie i obdarowałeś nas różnymi darami, abyśmy służyli i znajdowali zaspokojenie i radość w służbie. Pomóż nam to rozumieć, pomóż nam się w tym radować i wiedzieć, że daleko bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Żebyśmy byli hojnymi sługami, żebyśmy nie żałowali innym naszej posługi, ale byśmy wyrywali się, tak jak Twoje słowo mówi, wyprzedzali jedni drugich w okazywaniu życzliwości, w okazywaniu szacunku, w okazywaniu Twojej dobroci i miłości. Ucz nas tego, Boże, prosimy. Oczyszczaj nasze serca z wszelkiego egoizmu, samolubstwa, skoncentrowania na sobie. Oczyszczaj nasze serca i wyzwalaj nas spod tej służby grzechowi, aby grzech nad nami nie panował, ale abyś Ty nad nami panował i aby nasze życie było wyrazem Twojego panowania w nas. Amen. Ojcze, dzięki, że w Tobie mamy to uzdolnienie, to wyposażenie do tego, żeby będąc przemienianymi przez Ciebie móc robić pewne rzeczy w taki sposób, że jest to Tobie miłe, że jest to dobre dla bliźniego, dla naszych braci, sióstr. I pewne rzeczy wypływają z nas samych, są naturalne. Pewne rzeczy są wynikiem naszej decyzji, będące wyrazem naszej trudu, miłości, który chcemy ponosić. I kiedy sprawy ciała duchem zwyciężamy, to wszystko, Ojcze, jest Twojego uzdolnienia, ale też jest wezwanie dla nas, byśmy właśnie wybierali to, co jest miłe w Twoich oczach i co często nas kosztuje, bo ciało ciągnie nas w drugą stronę, ale chcemy zwyciężać w tych drobnych sprawach i w tych większych. Pomóż nam w tym, prosimy. W naszych słabościach. Prosimy, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Panie, Ty stworzyłeś nas po to, byśmy byli Twoją własnością. Byśmy byli dla Twojej chwały, dla uwielbienia Ciebie, Twoimi sługami, Twoimi niewolnikami. Panie, tak chcę Ci podziękować za to, że przyszedł taki dzień, w którym uwolniłeś nas, uwolniłeś mnie od tego, co nie pozwalało mi Tobie służyć, co choćbym chciał, trzymało mnie w szachu, trzymało mnie w więzach. Byłem niewolnikiem, Panie, grzechu, niewolnikiem pożądliwości i ciała. Ale Ty, Panie, przyszedłeś ze swoją mocą, która nie ma równych sobie. Nie było dla Ciebie takiej mocy, która mogłaby zatrzymać Cię w tym dziele zbawienia. Wyrwałeś nas, Panie, z tej niewoli. Prawdziwie wyzwoliłeś. Tak jak zapowiedziałeś, wyzwoliłeś nas prawdziwie do tego, byśmy byli teraz Twoimi sługami, Twoimi niewolnikami. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem i dobrym Panem. Pokazałeś nam, że to świat był złym Panem nad nami. Że to grzech i cielesność było złe dla nas. I tak cały czas nas prowadzisz ku sobie. Cały czas nas przyciągasz i objawiasz coraz więcej wspaniałości, które są w Tobie. Panie, dziękuję Ci też za Twojego Ducha, który nas cały czas obdarowuje i uzdalnia do tego, by żyć dobrym, świętym życiem, pobożnym życiem. Panie, też widzimy, jak wiele nam jeszcze nie dostaje i brakuje, bo tak chcemy Cię prosić. Boże, ratuj nas dalej od naszej głupoty, ratuj nas od tego, co nas ciągnie w naszą stronę drugą. I wiemy, Panie, że Twój ratunek jest pewny, Twój ratunek jest mocny. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam. Pomóż nam być na tej ziemi w służbie Tobie aż do końca, wytrwać w Twoim służbie. Pomóż nam, Panie, być do samego końca znalezionym jako Twoje dzieci na ziemi, jako Twoje dobre sługi, które pochwalisz pewnego dnia. Tego pragniemy, Panie. To jest nasza nadzieja, nasze pragnienie, nasza jedyna opcja, którą widzimy. Panie, wybacz błąd, jeżeli gdzieś jeszcze się przebija w naszym życiu, przejawia. Objaw, Panie, w czym? Co jeszcze musimy odrzucić? Co jeszcze musimy, z czego pokutować? Panie, Ty znasz nas bardzo dobrze. Stworzyłeś nas od początku do końca. Nic przed Tobą nie ukryjemy. Bez Ciebie, bez Twojego światła, bez Twojego Ducha bylibyśmy niczym. Skazani do śmierci przez nasz grzech. Dobrym jesteś Bogiem, Panie. Za zbawienie Ci dziękujemy. Chcemy być też wdzięczni w czynie, w działaniu i w naszym sercu gorącym na Ciebie. Amen. Amen. Amen. Przez proroka Izajasza. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało Boga poza Tobą, który by tak wiele uczynił dla tych, którzy Mu ufają. Obyś się ujął za tymi, którzy sprawiedliwość pełnią i na Twych drogach pamiętają o Tobie. a to Tyś uniósł się gniewem, bo myśmy zgrzeszyli i zdradzali Ciebie na przestrzeni wieków. Staliśmy się wszyscy jakoby nieczyści, a sprawiedliwość nasza jak spłamiona szmata. Opadliśmy wszyscy jak liście, a winy nasze miotały nami jak wicher. Nikt nie wzywał Twego imienia. Nikt się nie zrywał, by Ciebie się uchwycić, bo zakryłeś przed nami swoje oblicze i wydałeś nas w moc naszych występów. A przecież, o Jahwe, Ty jesteś Ojcem naszym, my gliną, a Ty naszym Stwórcą. I dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Nie bądź zagniewany, o Jahwe, tak bardzo. Nie pamiętaj o przemnieniach na wieki. Oto patrz, wszyscy jesteśmy Twym ludem. Dałem się ubłagać tym, którzy nie pytali o mnie. I znaleźć się tym, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który imienia mojego nie wzywał, mówiłem. Oto ja, oto jestem. Codziennie wyciągałem ręce do ludu niewiernego i opornego, który kroczy drogą niedobrą, za własnymi urojeniami, do ludu, który stale, a zuchwale przywodzi mnie do gniewu, do tych, którzy w gajach składają ofiary i palą kadzidła na cegłach, którzy przesiadują w grobowcach i noce spędzają w miejscach tajemnych, spożywają mięso wieprzowe i potrawy nieczyste mają w swych naczyniach, do tych, którzy mówią: odsuń się, nie zbliżaj się do mnie, bo sprawiłbym, że stałbyś się poświęcony. Oni to są dymem w moich nozdrzach, ogniem nieustannie płonącym. Kto doznał błogosławieństwa na ziemi? Doznał błogosławieństwa przez Boga wierności. A kto przysięgać będzie na ziemi, na Boga prawdy złoży swą przysięgę. Bo w niepamięć pójdą dawne utrapienia i będą zakryte przed mymi oczyma. Bo to ja stworzę nowe niebiosa i ziemię nową. Wtedy nie wspomni się już spraw minionych i nawet na myśl nie przyjdą. Lecz radość i wesele zapanują na wieki z tego, co ja stworzę. Bo to stworzę Jeruzalem wesela i jego lud ku radości. Będę się cieszył z Jeruzalem i radował z ludu mojego. Nie będzie się już w nim słyszeć płaczu ani głosu namęty. Amen. Amen. Słabe powie, pozostałeś pozostałym sługą. Tak ten cel potrzebuje, że nasz kochany Pan był z miłości do Ciebie i służył nam z miłości do nas. Tak Ci dziękuję, że Ty dajesz, możemy być sługami, urzędnikami Twoimi, aby czynić wszystko na Twoje chwały, abyśmy miał podobanie w tym wszystkim. Tak dziękuję Ci, Ojcze, za tego Syna Miłownego, którego mamy słuchać. Tak pomóż nam wytrwać do końca. Pomóż, kochany Panie, służyć. Dasz radość od potoku najlepszym, najpiękniejszym, aby Pani radość malowała Twoją ludzi. Tak oto się bardzo prosimy, Panie najdroższy, kochany, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za te słowa pieśni, Panie, że w Tobie jesteśmy mocni, że Ty napełniasz nas, że Ty dajesz nam, Panie, wszystko, co jest potrzebne do służby, że Ty nas wzmacniasz i prowadzisz. Ukochany Panie najdroższy, abyśmy to czynili w miłości do Ciebie, ukochany Boże nasz ukochany. Tak bardzo Cię to proszę, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Panie, w tym się objawiła Twoja miłość do nas, że kiedy jeszcze byliśmy grzeszni, martwi w naszych upadkach, w naszych nieprawościach, niezdolni, by się Tobie podobać, Ty posłałeś swego Syna, aby umarł za nasz grzech, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Dziękujemy Tobie za ogrom Twojej miłości. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że zgodnie z wolą Ojca i zgodnie z Twoją wolą oddałeś za nas życie, że stałeś się człowiekiem, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Człowiekiem, który czuł, który w ogrodzie Getsemane był pełen lęku, pełen obawy, świadomy tej kary, która miała na Ciebie spaść, kary, na którą nie zasłużyłeś, kary, na którą my zasłużyliśmy przez nasze przestępstwa, przez nasze grzechy. I Ty, święty, czysty, nieskalany grzechem, stałeś się grzechem. Wziąłeś na siebie grzech całego świata i poniosłeś nasz grzech, nasze zło, nasz bunt, naszą niewiarę. To wszystko, co jest tak odmienne od sprawiedliwości Bożej. Dziękujemy, że wziąłeś to na siebie. Chociaż Twa dusza była zatrwożona, poszedłeś drogą Ojca, poszedłeś drogą posłuszeństwa, uniżyłeś samego siebie aż do krzyża. Dziękujemy. Panie, patrzymy na krzyż z wdzięcznością, z uwielbieniem, wiedząc, że bez krzyża te wszystkie ofiary Starego Testamentu, krew wołów, kozłów, nie mogły zgładzić ludzkiego grzechu. One jedynie były cieniem i zapowiedzią Twojej ofiary. Bez Twego krzyża wszelkie nasze starania, wszelka nasza religijność, wszelkie nasze wysiłki nie mogły zmazać choćby jednego naszego grzechu. Tylko Twoja czysta, święta krew przelana na drzewie Golgoty zmazuje wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości, daje nam udział z uświęconymi, z usprawiedliwionymi. Wielbimy Ciebie, Boże, za tą ofiarę, za ofiarę Twego Syna, umiłowanego, jedynego. Wielbimy Ciebie. Wiemy, że mocą tej ofiary złożonej na krzyżu dostępujemy usprawiedliwienia, usynowienia. Mamy dostęp do pełni Twojej łaski. I Ty, Panie Jezu Chryste, przed swoją męką, wiedząc, dokąd zmierzasz, skąd przyszedłeś i dokąd zmierzasz, wziąłeś chleb i złamałeś ten chleb i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I Panie, my dzisiaj na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb, będziemy jedli z tego chleba, wywyższając Ciebie i dziękując Ci za to, co dla nas uczyniłeś i wyznając naszą jedność z Tobą, naszą zależność od Ciebie, nasze poddanie się Tobie, wyznając, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy w Tobie, należymy do Ciebie, jesteśmy Twoimi sługami, a Ty jesteś naszym Panem, naszym Zbawcą, naszym Pasterzem, naszym Światłem, naszym Życiem, naszą Mocą, naszą Zdolnością, Sprawcą i Dokończycielem naszej wiary, Alfą i Omegą. Prawdziwie w Tobie są wszystkie nasze źródła. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Panie, Ty powiedziałeś, że kto je Twoje ciało i pije Twoją krew, ma w sobie życie. I wiemy, że to nie zjedzenie fizycznego ciała i zjedzenie i wypicie fizycznej krwi, ale to ta głęboka społeczność z Tobą w duchu, którą ten chleb i ten kielich reprezentują, przypominając nam o mocy Twojej ofiary i uświadamiając nam, że jesteśmy całkowicie zależni od Twojego dzieła zbawienia i że Ty jesteś źródłem wszystkiego w naszym życiu, co dobre, co sprawiedliwe, co święte. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba, oczyściwszy nasze serca z wszelkiego brudu i grzechu, stojąc przed Tobą w szczerości, w wierze. Pobłogosław ten chleb, prosimy. Pobłogosław także i ten kielich i daj nam pić z tego kielicha z wdzięcznością, że Twoja krew oczyściła nas z wszelkiego grzechu, obmyła nas z wszelkiej nieprawości i tak jak obiecujesz, naszych grzechów i nieprawości nie wspomnisz już nigdy. Panie, jakże to wielka łaska. Niechaj nasze serca będą pełne radości, pełne wdzięczności, iż wszystkie nasze grzechy zmazane, nasze długi spłacone. Możemy stać przed naszym Bogiem w czystych szatach Twojej sprawiedliwości, Panie Jezu Chryste. Pobłogosław i ten kielich i daj nam godnie pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, naszego Zbawcę. Amen. Bracia i siostry, jeśli uwierzyliśmy że Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele, w ludzkim ciele, umarł za nasze grzechy. Jeśli przyszliśmy do Niego, prosząc o zbawienie, prosząc o oczyszczenie z naszych grzechów, jeśli wyznaliśmy Mu nasze grzechy, żałując ich i prosząc Go, by nas z nich uwolnił, jeśli faktycznie poddaliśmy Mu nasze życie jako Panu, w ten sposób oddając Mu się dobrowolnie w niewolę, stając się Jego sługami. Boże Słowo mówi, że jesteśmy w takiej wierze usprawiedliwieni i zbawieni, uratowani przed wiecznym Bożym gniewem i karą, która nam wszystkim się należała z powodu naszych własnych grzechów, naszych własnych nieprawości. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako skuteczną ofiarę za nasze grzechy, w Nim i tylko w Nim pokładamy naszą ufność i prawdziwie żyjemy jako Jego słudzy, nie dla siebie samych, ale dla Niego. Staramy się służyć Mu i służyć innym w Jego imieniu. Jesteśmy zaproszeni do tego stołu, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, tak jak nam przykazał, wyznając naszą wiarę w Niego i zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie, wiedząc, że On pokonał śmierć, wiedząc, że On, tak jak obiecał, powstał z martwych i żyje, i króluje, i przyjdzie w chwale. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą brały z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie będzie brał z chleba, czy nie będzie pił z kielicha, proszę, aby usiadł, abyśmy wiedzieli, do kogo mamy podchodzić. Zniszczalnymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was, którzy dzięki niemu uwierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą. Także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. A skoro już oczyściliście swoje dusze posłuszeństwie, prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem, serdecznie. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni, nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo Boga, żywe, nieprzemijające. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, cała jego chwała, przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat opadł, lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam głoszone. Amen. Amen. Sam wykrzykuj. Wykrzykuj Panu, cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go. Błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Amen. Amen. Kto uwierzy w naszej wieści? Ramię Pana nad kim się ukazało. Wyrósł przed nim jak latorość, jak korzeń z cudzej ziemi, nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, a nie wyglądu, który można by podziwiać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przybity za nasze przestępstwa, zwieńczony za nasze winy. Spowodowany był ofiara w imię naszego pokoju, lecz nad nami chcieliśmy uleczyć. Dzięki Ci, Panie, że tymi relikwiami nad nami jesteśmy uleczeni. Dzięki tej zwróconej krwi, Panie, możemy przystępować do Ciebie do Bożego. Ty, Panie, nas umiłowałeś i do śmierci, i do na śmierci na krzyżu. Dzięki. Że Ty, Panie, wyrwałeś nas ze śmierci do żywota. Dzięki Ci, Panie, niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen. Amen. Dziękujemy, Ojcze, za tę społeczność, jaką możemy mieć z Tobą, pośród Twoich dzieci, naszych braci, sióstr, w społeczności, którą nam dajesz tutaj na tym skromnym miejscu. Boże nasz, pragniemy każdego dnia, w każdym czasie, w każdym miejscu służyć Tobie, wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie, żyć życiem, które jest Tobie miłe. Prosimy, prowadź i strzeż nas na wszystkich naszych drogach, w naszych domach, wśród naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, w pracy, w szkołach, gdziekolwiek nas posyłasz, gdziekolwiek nas masz, działaj w naszych sercach. Panie, strzeż nas od złego. prosimy uzdalniaj, aby naprawdę wielbić Ciebie, składać o Tobie dobre świadectwo naszym czynem i słowem, naszymi reakcjami, naszym zachowaniem. Prosimy, prowadź nas. Błogosław jeszcze tą pozostałą część naszej społeczności przy stole, nasze rozmowy. Prosimy, byś dopomógł nam zachęcać się, budować się, pocieszać. Prosimy, błogosław ten czas, który jeszcze spędzimy tutaj razem, pozostałą część tego dnia, w którym odpoczywamy. Daj nam nabrać sił na kolejny tydzień i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Wielbimy Ciebie. Wielbimy i wywyższamy Twoje święte imię, Panie i Boże nasz, w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr, z którymi spotkaliśmy się wczoraj w Toruniu. Nie będę wymieniał tych różnych miejscowości, było tam z 200 osób, także mieliśmy cenny czas rozważania Bożego Słowa, dobrej społeczności ze sobą wzajemnie. Braci, już zachęcam do wyjazdu do Ciechanowa 14-15 grudzień na post i modlitwę. Tych, którzy będą w stanie wyrwać się piątek, sobota, niektórzy zostaną tam na niedzielę. Także zapraszam i zachęcam, ale też przede wszystkim zachęcam do naszej tutaj społeczności na miejscu, którą mamy regularnie. W każdą niedzielę, w każdą środę siostry spotykają się we wtorki wieczorem też na modlitwę. Także gorąco zachęcam do tych naszych spotkań i też innych, które poza tymi naszymi, powiedzmy, regularnymi spotkaniami mogą i dobrze by było, żeby miały miejsce, żeby się odwiedzić, żeby razem się pomodlić, zachęcić w Panu. Także gorąco zachęcam do tego, bracia, siostry, w tej mierze, w jakiej możemy, w jakiej nasze obowiązki nam na to pozwalają. Szukajmy tej społeczności z braćmi, siostrami. Korzystajmy z tego błogosławieństwa, którym Bóg nas obdarza, gdy choćby dwóch, choćby trzech spotykamy się w imieniu Jezusa. Jezus obiecuje tam swoją obecność, obiecuje swoje błogosławieństwo. Oczywiście nie zaniedbujmy też naszej codziennej społeczności z Bogiem w naszych komorach, jak to mówiły starsze przekłady, nie wiem jak w tych nowych oni to ujmują. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli to miejsce na osobności z Bogiem. Tak powiem wam, bracia, siostry, że boleję nad tymi wszystkimi chrześcijanami, którzy żyją od społeczności do społeczności, od konferencji do konferencji, którzy nie pielęgnują swojego osobistego życia z Bogiem. Bez tego nie ma rozwoju. Widzę ludzi, którzy latami wciąż są w tym samym miejscu. Nie ma rozwoju w ich życiu, dlatego że nie ma codziennej relacji z Panem. Nie ma tego trwania w krzewie winnym, z którego płyną życiodajne soki. I to musi być na pierwszym miejscu, bracia, siostry, w naszym życiu. Jakkolwiek cieszymy się z niedzieli, ja osobiście za każdym razem cieszę się, że mogę tutaj być, czy w niedzielę, czy w środę, to nie wyobrażam sobie tego, żeby nie rozpocząć każdego dnia od modlitwy, od czytania Bożego Słowa, od mojej osobistej społeczności z Nim. I nie wyobrażam sobie życia żadnego dziecka Bożego bez tego, żeby nie pragnąć spotkać się z Bogiem w Jego Słowie, w prostej modlitwie. Mając taki przywilej, otwartą drogę do miejsca Najświętszego przez Jezusa Chrystusa, jakże mielibyśmy zlekceważyć taki przywilej, takie możliwości. Myślę, że to chyba tylko, kiedy nasze serca gdzieś są daleko od Boga, oziębnięte, zajęte, zatroskane sprawami tego świata i zatracamy tą wizję, kim jesteśmy, czym zostaliśmy ubłogosławieni i do czego jesteśmy powołani. Niechaj Bóg nas od tego zachowa i niechaj Bóg nam dopomoże żyć w Jezusie Chrystusie każdego jednego dnia, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, mając zwrócone nasze oczy na naszego Pana i na wielką zapłatę, jaką mamy w podążaniu za Nim i w służbie dla Niego. Niechaj Bóg nas wszystkich błogosławi. Rozstawmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stołach.